Toinen luku. Kun isän hääpäivä lähestyi, pidin häntä tarkasti silmällä ja odotin, että hän tulisi järkiinsä. Jos minulle oli näin selvää, ettei avioliitto voisi ikinä toimia, kuinka isä ei tajunnut sitä? Yritin pohjustaa häntä olemalla ultrakärttyisä. Hän ei huomannut. Seuraavaksi lakkasin puhumasta hänelle. Hän ei huomannut sitäkään. Sitten tulin ajatelleeksi, että ehkä hänestä oli mukavaa, että minä olin hiljaa, joten aloin puhua keskeytyksettä, pälpättäen kaikista mahdollisesta. Mikään ei toiminut. Isä haahuili pitkin taloa naama typerässä virneessä, kuin mikäkin lottovoittaja. Ällöttävää. Hääpäivä koitti aurinkoisena ja lämpimänä. Olisi saanut sataa. Heidät vihittiin Pätin entisen työpaikan Victorian sairaalan kappelissa. Sen jälkeen, kun Pätin ensimmäinen mies oli häipynyt, hän oli halunnut elämänmuutoksen. Muuttanut Salt Spring Islandille ja ottanut työpaikan meidän sairaalastamme. Kumpa hänen autonsa ei olisi hajonnut, kumpa isä ei olisi osunut korjaamaan sitä, kumpa äiti olisi ollut vielä elossa. Sara ei olisi halunnut tulla häihin, mutta minä puhuin hänet ympäri. Meillä oli lempivaatteet päällä. Pitkät puuvillahameet, folklorepaidat ja helmirannerrenkaita. Korvissa kiiluivat pitkät korvikset. Korut olivat omatekoisia. Me olimme askarrelleet ne helmistä, simpukoista ja linnunsulista. Näytimme upeilta. Minä olisin halunnut istua peräpenkissä, mutta meidät pakotettiin eteen, Sulhasen perheen puolelle. Sulhasen perhe koostui Sarasta ja minusta. Eikä Saraakaan voinut sanoa perheeksi. Hän oli vain minun paras ystäväni. Minusta tuntui kuin olisimme olleet näyttämöllä. Kaikki katsoivat. Morsiamen puolella penkit notkuivat. Paikalla oli valtava määrä juhlapukuisia sukulaisia. Kulta ja timantit kimaltelivat. Tuijotin isän takaraivoa ja yritin lähettää hänelle telepaattista viestiä. Isä, hei. Vielä ei ole liian myöhäistä. Sinulla on vielä aikaa perua tämä. Tahdotko ottaa tämän naisen aviovaimoksesi? Pappi kysyi. Pidätin henkeä. Viimeinen tilaisuus, isä. Sano vain ei. Odotin silmät kiinni. Ole kiltti. Tahdon. Isä sanoi selvästi ja kuuluvasti. Hääjuhlassa Sara ja minä asetuimme tarjoilupöydän viereen. Se oli lastattu pikkuruisilla kolmiovoileivillä, juustoilla, rypäleillä, kurkunpaloilla, kekseillä, dipeillä ja hienoilla pikkuleivillä. Hirveän hyvää, Sara sanoi ja veti herkkuja naamaansa. Maista nyt sinäkin. Hän nuoli suklaata sormistaan. Ei ole nälkä, minä sanoin. Kuinka kukaan voi syödä tällaisena päivänä? Inhoatko sinä oikeasti Pätiä noin kauheasti? Sara sieppasi kalkkunavoileivän. Ketä? Pätiäkö? Pudistin päätäni. En minä häntä inhoa. En varsinaisesti. Oikeastaan minun käy häntä sääliksi. Siinä on jo tarpeeksi kestämistä, että mies jättää. Mutta katso nyt, mitä tyyppi jätti jälkeensä. Katsoimme kumpikin Amyä, joka istui isoäitinsä vieressä ällöttävän vaaleanpunaisessa leningissä. Pitkää vaaleaa tukkaa koristi samanvärinen panta. Amy huomasi minut, ja hänen kasvoilleen hiipi varovainen hymy. Pyöräytin silmiäni ja käännyin pois. Kuvittelen nyt, millaista on asua tuon kanssa. Sara voihkaisi. Häntä on sentään vain yksi. Kuvittele itse ennen kuin valitat, millaista on asua minun sisareni ja veljeni kanssa. Isä ja Pat tulivat juttelemaan. Isä katsoi minua päästä varpaisiin ja ravisti päätään muka häpeissään. Tyttäreni, myöhäsyntyinen hippi, hän sanoi. Vaalean siniseen jakkupukuun pukeutunut Pat pulppusi hymyä ja herttaisuutta. Vaaleat hiukset oli tungettu siniseen hattuun, joka oli kuin keksipurkki väärinpäin. Hän nauroi. Minusta tytöt näyttävät sieviltä, hän sanoi ja suuteli minua poskelle. Kek! Sitä en ollut osannut ennakoida. Maltan tuskin odottaa kesää ja veneretkeä, hän sanoi. Tiedän, että meistä tulee todella hyvät ystävät. Katsoin isää. Hän katsoi Pattyä, sama typerä hymy naamallaan. Varsinainen lottovoitto. Häiden jälkeen minulla oli 7 päivää aikaa nauttia elämästä. Menin viikoksi Saran luo siksi aikaa, kun isä ja hänen lumoava nuorikkonsa olivat häämatkalla. Siinä muuten asia, jota olen mieluiten ajattelematta. Jos et kerran inhoa Pattyä, miksi sinä olet noin maassa? Sara kysyi eräänä iltana, kun istuimme hänen huoneessaan ovilukossa, jotta hänen pikkuveljensä ja sisarensa eivät pääsisi häiritsemään meitä. Vauva parkui, kuten aina. Talo oli niin pieni, ettei ipanoiden meteliä tahtonut päästä karkuun mihinkään. En tiedä, yritin selittää. Kaverina Pat oli ihan ok. Kun hän ja isä olivat vasta tavanneet, me kävimme joskus kävelyllä kahdestaan ja juttelimme. Vaikenin ja vedin syvään henkeä. Tiedäthän niitä näitä. Niinku mitä? No sellaisia, mitä isä ei ikinä tajuaisi. Sara nyökkäsi. Viikon loppupuolella olin alkanut jo odottaa isän ja Pattyn paluuta. Siinä vaiheessa minusta tuntui, että yksi nenäpystyssä kekkuloiva 11-vuotias saattaisi sittenkin olla parempi kuin Saran kaoottinen koti. Arvatkaapa, kuinka väärässä oli. Heti ensimmäiseksi Amy yritti ryöstää minulta huoneen. Ei se ole reilua, että Jessica saa isomman huoneen vain siksi, että hän oli täällä ensin, Amy vinkui. Hän seisoi eteisessä sylitäynnä vuodenvaatteita ja naama mykkyrällä. Hänen äitinsä kaiveli astioita täynnä olevia laatikoita keittiössä. Mari sen niin paljon kuin haluat, hän sanoi. Jessica, sinä et kuitenkaan aja huoneestaan. Eihän se olisi millään muotoa oikein. Ei vai? Amy viskasi vuodenvaatteet lattialle. Sekö sitten on, että minä joudun komeron kokoiseen huoneeseen? Kuinka minä mahdun sinne tavaroitteni kanssa? En tiedä, Amy, hänen äitinsä sanoi. Ellei se onnistu, ainahan me voimme antaa sinun pöytäsi Jessicalle. Hänellä olisi varmasti käyttöä piirustuspöydälle. Amyn leuka loksahti. Kai se sitten onnistuu. Hän poimi vuodenvaatteet ja marssi huoneeseensa. Suureen lomamatkaan oli enää 2 viikkoa, eikä isä ollut vieläkään kertonut rouvalleen, että minä en tulisi mukaan. Hän näytti unohtaneen koko asian ja puhui vain, kuinka hauskaa meillä olisi. Vastarintani oli alkanut heikentyä harmittavasti. En ollut keksinyt mitään paikkaa, missä minä voisin olla lomamatkan ajan. 1 viikko Saran luona riitti tekemään selväksi, että siellä en halunnut yöpyä enää koskaan. Eikä isä ikinä antaisi minun jäädä yksin kotiin. Toinen ongelma oli Amy. Jos hänellä olisi 3 viikkoa aikaa aivopestä isää ja Pattyä, tiedä mitä hän saisi aikaan. Ehkä he olisivat palatessaan sitä mieltä, että Amy oli maailman paras tytär ja minä hänen vastakohtansa. Taistelematta en kuitenkaan luovuttaisi. Päivällispöydässä vedin henkeä ja hyppäsin altaan syvään päähän. Joko isä on kertonut, että minä en lähde sille veneretkelle? Kaikki lakkasivat syömästä ja tuijottivat minua. Mitä tarkoitat? Pat kysyi. Minä luulin, että sinä odotat sitä. Ravistin päätäni. Minä en pidä veneistä. Mutta isäsikin kertoi, että teillä oli ollut todella hauskaa melontaretkellä viime vuonna. Loin Pattyin kuuluisan katseeni. Hyytävin ilmein ja leuka jähmeänä pyöräytin silmät kohti kattoa. Avainsana, tiedotin. Melontaretki. Melontaretkellä liikutaan kanootilla ja nukutaan taivas alla. Melontaretkellä ei olla vankina missään muskeliveneessä, jonka haiseva ja metelöivä moottori levittää saasteita pitkin merta. Pat meni murheellisen näköiseksi ja laski haarukkansa. En tiedä mitä sanoa. Tiedättekö, minä olin jo suunnitellut, että myisin sen veneen tänä kesänä. Veneily oli aina enemmän ex-mieheni harrastus. Mutta sitten isäsi sanoi, että te lähtisitte mielellänne retkelle Desolation Soundiin. Käännyin isän puoleen. Minä ajattelin, että se tekisi meille hyvää, hän sanoi. Perheenä. Jos Fantasy myytäisiin, Pat sanoi, me voisimme käyttää rahat johonkin yhdessä suunniteltuun matkaan. Fantasy, minä sanoin. Onko teidän veneenne nimi tosiaan Fantasy? Ei voi olla totta. Ääneni hukkui Amyn valitukseen. Ei, ei venettä saa myydä tuon takia. Amyn taktiikka oli aivan erilainen kuin minun. Hänen alahuulensa väpätti ja isot kyynelkarpalot vierivät hänen poskillaan. Isän silmistä sinkoili taas puukkoja. Jessica, miten sinä voit olla noin itsekäs? Me kolme olemme innoissamme, kun pääsemme veneilemään yhteen maailman kauneimmista paikoista. Ja sinä haluat pilata sen kaikilta. Kun katsoin hänen kiukkuaan, Pätin mielipahaa ja Amyn kyyneleitä, tiesin, että minut oli nujerrettu. Mutta ei minun tarvinnut siitä iloita. Ihan sama, minä kajautin ja työnsin tuolini taakse. Pienempää ääntä, isä sanoi. Minä nousin. Pakottakaa sitten minut mukaan, mutta ette te minua saa pitämään siitä. Käännyin ja lampsin tieheni. Kyyneleet. 1. Kuuluisa katse. 0.